thepressproject.gr. Γεια σας! Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Στον ήχο, ο Βασίλης Μύτικας. Δεν θα μιλήσει σήμερα. Έλα να πω γεια, τι να πω. Μην πεις τίποτα για το θέμα αυτό μετά, ξέρεις τώρα. Εντάξει. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Είμαστε εδώ πάλι, έτυχε ο Σπύρος να είναι εδώ. Δηλαδή, βασικά είναι μονίμως εδώ. Τυχαίνει να μένω εδώ. Ναι, μένει εδώ. Παιδιά, μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Μένει εδώ. Εδώ, γιατί έχουμε μια ακόμη μεγάλη παραγωγή στα σκαριά. Μουσικοθεατρική. Ναι, ναι. Σπύρο, να μιλήσουμε για την... Μουσικοθεατρικοτηλεοπτική. Ναι, ναι. Χορευτική. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάνουμε το χορευτικό κομμάτι, όλο το υπόλοιπο είναι... Και ραδιοφωνική, μουσικοχορευτικό, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό, θεατρική. Ναι, εμείς επειδή έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις μπήκαμε στο στούντιο, τα μπαλέτα είναι έξω, συντονίζει η Λαμπρινή Θωμά, κάνουν την πρόβα τους. Παλέτα έχουμε έξω, δεν έχουμε μπαλέτα, αλλά τέλος πάντων. Κάνουν την πρόβα τους λοιπόν, ελπίζουμε μέχρι το βράδυ να είναι όλα έτοιμα. Όχι, ρωτάτε αν ο Μύτικας και ο Σπύρος είναι το ίδιο πρόσωπο, προφανώς. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο Βασίλης Μύτικας είναι ο ηχολήπτης μας. Ο Σπύρος Γραμμένος είναι ο γνωστός καλλιτέχνης, ο τραγουδοποιός και ραδιοφωνικός παραγωγός του The Press Project. Βρίσκεται εδώ για να συνεισφέρει στον ελεύθερο του χρόνου, κάνει το Βασίλη Μύτικα. Στην ανασκόπηση που θα βγει αύριο. Βρίο. Είχες να πεις απόψε τώρα θα... Όχι, εντάξει. Έχουμε τρεις μέρες που κάνουμε γυρίσματα. Να πούμε αύριο λοιπόν, θα βγει. Ναι, αύριο θα βγει. Αλλά θα έχουμε ανασκόπηση για το e-food. Και θα έχει και μια συμμετοχή του Σπύρου. Αυτά. Εν τω μεταξύ ξεκινήσαμε να γράφουμε την ανασκόπηση σε διαφορετικό κλίμα από το πώς θα πάει αυτό το επεισόδιο. Γιατί χθες είχαμε μια μεγάλη νίκη. Μια νίκη που είχαμε και χρόνια να δούμε σε αυτό το μέγεθος. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που συνέβη. Μιλάω φυσικά για την ανακοίνωση της εταιρείας ότι μετατρέπει όλες τις συμβάσεις σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δηλαδή από εκεί που πήγε να αρχίσει να εξοικονομεί, να κάνει τις τρίμηνες συμβάσεις, σιγά σιγά να πηγαίνει προς το freelancing όσο θα λήγουν αυτές οι συμβάσεις, όπως το κάνει Volt. Και αυτό γύρισε κάπως boomerang. Τι κάπως boomerang δηλαδή? Γύρισε boomerang στη Volt. Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει... Καλά, το παράδοξο είναι ότι αυτό μπορεί... Η Volt δεν την έχουν πάρει τα σκάλια και πάρα πολύ που το κάνει μονίμως, αλλά φέρθηκε. Λοιπόν, ήμασταν σήμερα στην συγκέντρωση. Είδα το πολύ ωραίο post του φίλου μας, του Μάριου Λόλου, που τον συναντήσαμε εκεί πέρα, μιλήσαμε και έγραφε μετά, ανεβάζοντας τις φωτογραφίες του, είναι ωραία να καλύπτεις μια συγκέντρωση που ακολουθεί, μια νίκη. Και είχε τα χαμογελαστά πρόσωπα με το σήμα της νίκης. Και η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας αέρας... Από το δημοψήφισμα είχαμε να το δούμε αυτό. Τώρα γιατί... Ο απεσιόδοξος. Ότι θα γυρίσουν όλα... εντάξει ρε Σπύρο, ναι, υπάρχει πάντα μια περίπτωση να πάνε όλα κατά διαόλου, αλλά όχι, εγώ δεν είχα χαρεί τότε. Ήμουνα με αυτούς που λέγανε με μισή καρδιά και τέτοια, οπότε το είχα προστατευτεί, είχα προφυλαχτεί απέναντι στο ενδεχόμενο κολοτούμπας. Εγώ την ημέρα, την Κυριακή το βράδυ, ήμουν Σύνταγμα. Εγώ ήμουν για ψάρεμα. Και δεν έρχεται ο Τσίπρας να μιλήσει στο Σύνταγμα και κάνει τη δηλωσούλα, τη λάθος δήλωση, σαν να κέρδισε το ναι από το Μαξίμου. Εκεί είχε τελειώσει. Λοιπόν, μην πάμε στο... Συγγνώμη. Μην πάμε στο δημοψήφισμα, Σπύρο, με την απεσιοδοξία σου. Να σου πω κάτι, ήταν το πεντάλεπτο αισιοδοξίας που ξέχασες να ξεκινήσεις σήμερα. Γι' αυτό βοήθησα. Θα είναι όλη η μέρα αισιοδοξία. Θα έχουμε την εβδομάδα αισιοδοξίας. Όχι, εντάξει, αλλά σήμερα τουλάχιστον. Κόψει κάτι. Ναι, εντάξει, κόψει κάτι. Εντάξει, αφού και σήμερα, μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε σε 20 λεπτά. Σήμερα ξεπουλάμε τη ΔΕΗ, άμα θες. Έτσι. Δηλαδή το διάλειμμα ήταν χθες. Λοιπόν, αφήστε με τώρα να χαρώ και μετά θα πούμε που ξεπουλάτε τη ΔΕΗ. Λοιπόν, υπήρχε ένας αέρας συγκίνησης. Υπήρχαν εργαζόμενοι άλλων κλάδων, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί στο πλευρό αυτών των εργαζομένων, και ήταν μια φορά που βρισκόντουσαν στο πλευρό των εργαζομένων όχι με ίκτο θυμό και τρόμο, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη χαρά για το ότι ήταν μια νίκη. Βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί πάρα πολύ σοβαρά και προσεκτικά λένε ότι έχει σημασία να δούμε βήμα προς βήμα πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι δεσμεύσεις της εταιρείας, πώς ακριβώς θα γίνουν συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καταρχάς να γίνουν. Οπότε δεν λέμε ότι όλα είναι τραλαλά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη και ήταν μια περίπτωση όπου γύρισε πολύ άγρια εναντίον τους ως boomerang. Και πάντα ρε παιδιά, για να πω κάτι γενικής αξίας, χαίρεσε πάρα πολύ όταν κάτι γυρίζει boomerang σε κάποιον που κάνει μια επιθετική κίνηση και του σκάει στα μούτρα, γιατί λες... Είναι ένα πολύ σωστό αξίωμα της ζωής. Είναι ένα πολύ σωστό αξίωμα της ζωής, γιατί βλέπεις ότι εκεί είχε γίνει μια εξαιρετικά προκλητική επιθετική κίνηση από την εταιρεία που έχει φάει την 30 εκατομμύρια και μετά λέει «Γιατί να μην κλέψω λίγο από την τσέπη του ανθρώπου που είναι στο δρόμο με βροχή και με χιόνια, που τρώει τα μούτρα του στο δρόμο και ξυλιάζουν τα χέρια του για να μου πηγαίνει καφέδες». Και το λέει αυτό και χάνει. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι μια αγορά στην οποία χρειάζεσαι τουλάχιστον το να μην προκαλείς τον κόσμο. Έτσι, δεν χρειάζεται να είσαι καταπληκτικός, καλός, υπέροχος, δίκαιος κτλ. Μπορεί πάρα πολλές εταιρείες να μην είναι, αλλά εδώ αυτό ήταν μια πρόκληση η οποία όντως κινητοποίησε πάρα πολύ έντονα αντανακλαστικά εναντίον της εταιρείας και τους έσκασε στα μούτρα. Και αυτό πάρα πολύ το χαρήκαμε. Ήταν πολύ ωραίο που συνέβη αυτό. Υποχρεώθηκαν να ανακοινώσουν ότι 2016 εργαζόμενοι θα προσληφθούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Και μάλιστα γίνεται εκείνο το τελεσίγραφο για τους 115 διανομής. Μετά βγαίνει η ανακοίνωση, ξεκινάει ο χαμός, βγαίνει η πρώτη ανακοίνωση της εταιρείας που κάνει λάθος διατύπωση, που όντως πάει να το μαζέψει. Δηλαδή το διαβάσαμε πολύ προσεκτικά και ήταν θέμα χρόνου να στείλει τις 115 συμβάσεις τρίμηνες να ανανεωθούν. Και εκεί ξεκινάει η αντεπίθεση που και ο κόσμος αλλά και τα σωματεία, έχοντας πάρει μάλλον κατά την άποψή μου δύναμη από αυτό που συμβαίνει και το ενδιαφέρον του κόσμου για το τι συμβαίνει στον κλάδο των διανομέων, γιατί αυτά λειτουργήσαν υποδειγματικά και αλληλένδετα, βγαίνουν στην αντεπίθεση και λένε εμείς θέλουμε να μπει τέλος στις τρίμηνες συμβάσεις και στις εταιρείες με τους ενοικιαζόμενους εργολαβικούς στον κλάδο μας. Και γίνεται και αυτό. Και τώρα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν διευθετηθεί ακόμα. Δηλαδή το τι θα συμβεί με τις επόμενες προσλήψεις. Δηλαδή πόσο θα συνεχιστεί το freelancing. Οι διανομής θέλουν να τερματιστεί το καθεστώς του freelancing και αυτό παίρνει και τις εταιρείες όπως η Volt αλλά και προσλήψεις που πιθανόν να κάνει η Food. Δηλαδή αν κάνεις όλες αυτές τις αορίστου χρόνου και λες OK, αλλά όποιον επόμενο τον παίρνω από την κάθε KFC τον κάνω μόνο freelancing, συνεχίζεται το ζήτημα που υπάρχει. Υπάρχει το ζήτημα με τα βαρέα και ανθυγιεινά που δεν πιάνει την e-food, πιάνει την κυβέρνηση. Το αν θα ενταχθεί ένας κλάδος στα βαρέα και ανθυγιεινά είναι κυβερνητικό ζήτημα, έχουν κατατεθεί τροπολογίες ξανά και ξανά από την αντιπολίτευση. Υπάρχουν τα ζητήματα της πλήρους παροχής των μέσων προστασίας, τα μηχανάκια κλπ, σέρβις, εταιρικά κινητά, πολλοί κόσμος θέλει να τον καλείς και τέτοια, οπότε δεν θα χρεώνει το διανομέα σε αυτά. Τέτοια ζητήματα που βάζουν, γι' αυτό συνεχίστηκε και σήμερα η απεργιακή κινητοποίηση που ήταν, αυτό ήταν πανηγυρική από τη μία, αλλά από την άλλη συνεχίζουμε. Συγγνώμη. Όχι, εγώ συγγνώμη. Μου έλεγε φίλος και από τα ΕΛΤΑ που λέει: δεν μπορώ να πάρω τον άλλο τηλέφωνο γιατί μου βάζουν 10 ευρώ το μήνα. Έχω κάρτα, 10 ευρώ το μήνα μου δικαιολογούν για να παίρνω τηλέφωνο, να κατέβει ο άλλος να πάρει το δέμα του. Ήταν και εκπρόσωποι και άλλων κλάδων, δηλαδή ήταν από εκπρόσωπο των εργαζομένων στα γραφεία της e-food μέχρι εκπρόσωπους τους διανομής, courier κλπ. Στη Γενική Ταχυδρομική. Ήταν από τα KFC που είχαν και το ζήτημα με τις 13 απολύσεις την Παρασκευή με σκοπό να συνεργαστούν με την e-food. Επίσης αυτό έγινε την ίδια μέρα ακριβώς που έσκασε το άλλο, οπότε δεν πήρε πολύ μεγάλη, δεν ήταν σε πρώτο πλάνο, πήρε δημοσιότητα. Ήταν άνθρωπος της Volt, όλοι αυτοί μας μίλησαν, μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο ένα ρεπορτάζ από αυτά που δεν σας έχουμε συνηθίσει, στο δρόμο, με το μικρόφωνο, με κάμερα, έχει αναβαθμιστεί λίγο η φάση. Η Γεωργία Κρυεμπάρτη είναι με το μικρόφωνο και μιλούν εργαζόμενοι της eFood, της Volt και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης που ήταν εκεί. Ο Νάσος Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιχάλης Κρυθαρίδης του ΜΕΡΑ25 και ο Χρήστος Κατσότης, ο βουλευτής του ΚΚΕ. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν είχε έρθει κάποιος. Δεν βρήκαμε, ψάχναμε. Λέμε, εδώ θα είναι κανένας. Τον κύριο Χατζηδάκη. Ψάχναμε να βρούμε κάτι να γυαλίζει, αλλά. Βλέπουμε έναν με κουστούμι, λέμε, λες να είναι αυτός, ήταν το ΚΚΕ τελικά. Ναι. Βλέπεις άλλο με κουστούμι, είναι ο Καμπαγιάννης παντού. Άλλος με κουστούμι, ήταν εγώ από την ανασκόπηση. Κυκλοφορώ παντού με το κουστούμι. Τι να, παιδιά, είναι το στυλ μου αυτό. Νομίζουν μερικοί ότι θα τα βάζω μόνο για την ανασκόπηση, αλλά είναι, έχω γεννηθεί έτσι. Ήταν πολύ περίεργο, δηλαδή γεννήθηκα παιδί, κουστούμι, γραβάτα. Οπότε με βλέπουν τώρα και νομίζουν ότι είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαι, είμαι ένας απλός τηλεπαρουσιαστής. Να δείτε τα βίντεο, είναι πολύ. Θα το ξαναπώ. Είναι συγκινητικό να ακούς αυτούς τους ανθρώπους σε μια στιγμή που για λίγο το έλεγε ένας εκπρόσωπος του σωματείου που δεν μίλησε στο The Press Project γιατί είχαν πάρει απόφαση. Να μην μιλήσουν σε συγκεκριμένα μέσα, να μιλήσουν γενικά, μιλούν στο μικρόφωνο, τον έχουμε σε βίντεο, αλλά ήταν πολύ ωραίος και παθιασμένος που λέει κάποια στιγμή χαμογέλασε το χυλάκι μας και περιέγραφαν σκηνές τρόμου, περιέγραφαν σκηνές που έχει πέσει ο εργαζόμενος κάτω και πηγαίνουν τα αφεντικά και μαζεύουν το κουτί για να μην χαρακτηριστεί εργατικό ατύχημα. Και λένε όλες αυτές τις ιστορίες και ξαφνικά βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε αυτή την τρομερή πίεση να βρίσκονται εκεί πέρα έχοντας μπορέσει για μια φορά χραπ να ρίξουν και αυτοί ένα μικρό χαστούκάκι και να μην κάνουν κάποια φοβερή επανάσταση. Δεν είναι ζήτημα κάποιας ισότητας ή κάτι τέτοιο. Είναι ότι καταφέρνεις να μην σου πάρουν το λίγο που έχεις. Αυτό είναι το φοβερό, δηλαδή ότι εδώ πέρα έχει μεγάλη σημασία για μένα να κατανοήσουμε γιατί πράγμα συζητάμε. Γιατί σε αυτόν τον απίθανο κόσμο, τον τεχνολογικό, των καταπληκτικών ιδεών, των startup, της εφαρμογής που ένας απλός άνθρωπος κάθεται στον καράζ του, έχει μια υπέροχη ιδέα και γίνεται εκατομμυριούχος. Αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι διεκδικούν ωράριο, ασφάλιση και δώρο Χριστουγέννων. Συζητάμε τώρα δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι διεκδικούν τα πιο στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα, ξανά μανά. Θα δείτε στην ανασκόπηση. Αυτό λέγεται ουμπεροποίηση της εργασίας, γιατί αυτό είναι το πρότυπο αυτής της μορφής των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και θα δείτε εργαζόμενους σε αντίστοιχες εταιρείες, Deliveroo κτλ, να λένε δουλεύουμε 60 ώρες την εβδομάδα και δεν μπορούμε να φτάσουμε το βασικό μισθό. Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Με όλη την αρλούμπα που λέγεται εκ μέρους του άσχετου με την εργασία Υπουργού Εργασίας, εδώ πέρα δεν πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι θα γίνουν συνεργάτες. Δεν υπάρχει τίποτε από αυτό στον πραγματικό κόσμο μες τον οποίο ζουν αυτοί οι άνθρωποι που κρυώνουν, βρέχονται και σκοτώνονται πάνω στα μηχανάκια. Και είναι κυριολεκτικό αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, να δείτε τις συνεντεύξεις με την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή κατά την οποία δικαιούμαστε να πούμε ότι αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός που δημιουργήθηκε ανάμεσα στην πίεση του κόσμου και ταυτοχρόνως την οργανωμένη δράση των συνδικάτων έφερε ένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα έφερε και καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που ξεκίνησε ο αγώνας. Είναι αυτή η συσπήρωση, η οργάνωση, η κινητοποίηση του κόσμου, ζητήματα τα οποία έγινε μια προσπάθεια μέσα στο χαμό να λιδωρηθούν και πάλι να λένε παιδιά αυτά δεν γίνονται και σοβαρευτείτε και τι θα γίνει, θα κλείσει η εταιρεία και νομίζετε ότι το ένα στεράκι είναι για το καλό σας αφού μετά θα απολυθούν και άλλοι και τα γνωστά φιλελέ post ότι η αγορά καθορίζει και δεν ξέρω εγώ τι, όποια αρλούμπα σκεφτόταν ο κάθε βουλαρίνος για παράδειγμα. Και όλο αυτό απλώς κατέρευσε υπό το βάρος της πίεσης. Καθορίζει η αγορά, αλλά ξέρετε υπάρχουμε και εμείς οι επαναστάτες του πληκτρολογίου που φαίνεται ότι κακά τα ψέματα, επειδή ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας είναι είτε πληκτρολόγιο είτε έξυπνο κινητό, και η ζωή αυτών των εταιριών εξαρτάται από αυτά. Οπότε αυτό είναι μια πραγματική δύναμη που υπάρχει σε συνδυασμό με την δύναμη των συνδικάτων, με τις απαιτήσεις τις οργανωμένες και σχεδιασμένες των εργαζομένων, οι οποίοι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες. Και ξαναλέω εδώ πέρα, δεν είναι ότι ζητάνε και κάτι φοβερό. Ζητάνε πράγματα τα οποία συνιστούν στοιχειώδη εργασιακή προστασία. Είναι φοβερό ότι συζητάμε για αυτές τις διεκδικήσεις. Οκτάωρο, παιδιά, ζητάνε. Κατά βάθος, αυτό που κρίνεται, και θα τα δείτε αναλυτικά στην ανασκόπηση με, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες από την αντίστοιχη συζήτηση για το εξωτερικό, κατά βάθος αυτό που κρίνεται είναι ο εργασιακός χρόνος. Όταν λέει η εταιρεία ότι θα αμείβεσαι με βάση τα χιλιόμετρα, αυτό σημαίνει ότι τον νεκρό χρόνο του εργαζομένου δεν τον χρεώνεται το αφεντικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι ο άλλος θα περνάει χρόνο που βεβαίως θα είναι εργαζόμενος, δεν θα κάνει κάτι άλλο, δεν θα είναι στην πισίνα του, δεν θα παίζει τένις, εργαζόμενος θα είναι. Αλλά όσο δεν κάνει χιλιόμετρα, το αφεντικό δεν θα τον πληρώνει. Πολύ ωραία ιδέα. Μου είχε γίνει πρόταση όταν εργαζόμουν ως κομμωτής να πάω να δουλέψω σε κομμωτήριο και να νοικιάζω την καρέκλα του κομμωτηρίου. Να την κάνουν τι άλλο? Μου νοικιάζαν την καρέκλα αντί να με πάρουν για δουλειά. Ναι. Hot desk που λένε. Ναι, τέτοιο πράγμα. Και η άλλη κουβέντα ήταν αυτή, να δουλεύω με ποσοστά από την εργασία μου. Αλλά επίσης έχω δουλέψει και 3 χρόνια delivery στα Γιάννενα. Έχεις δουλέψει 3 χρόνια delivery? Έχουμε μαζί μας ένα delivery, λοιπόν. Έχουμε. Το ρεπορτάζ δεν σταματάει ποτέ. Ναι, πήραμε και την κινητοποίηση, τον φέραμε εδώ. Ο Βασίλης Μύτικας. Όχι, σοβαρά, δούλευα 3 χρόνια και με βροχή και με χιόνι έχω δουλέψει και με καύσωνα στα Γιάννενα. Την ξέρω αυτή τη δουλειά πάρα πολύ καλά. Και όλους τους δρόμους στα Γιάννενα απ' έξω. Πότε? Από το 95-96 μέχρι το 99. Ανήλικο ήμουνα. Ανήλικο. Έχω δουλέψει ανήλικος, ανασφάλιστος. Και έχω δουλέψει και πίτσα και πιτόγυρα και κρέπα. Ήσουν ανήλικος, ανασφάλιστος και δούλευες... Και χωρίς δίπλωμα. Ναι, γιατί ήρθε εδώ να μας κάνει φιγούρα τώρα. Δηλαδή. Και με σούζα. Θα μπορούσες να είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για φιλελέ επιχειρήματα. Τύπου, όταν έλα μωρέ τώρα καλομαθημένε, όταν δούλευα εγώ και έστειπα την πέτρα ανήλικος, ανασφάλιστος. Και ορίστε που έφτασα τώρα. Ορίστε. Καύσωνα στα Γιάννενα. Ναι, καύσωνα στα Γιάννενα είναι χειρότερο από το χειμώνα των Ιωαννίνων. Και είναι όλα αυτά τα επιχειρήματα εντωμεταξύ που είναι τα ίδια που ακούγαμε και για το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Εκεί ήταν το συνολικό. Θα είσαι ελεύθερος και εγώ θα καταμερίζεις το χρόνο εργασίας σου. Θα δουλεύεις όποτε θες. Που είναι το ίδιο στο freelancing. Δηλαδή αυτό σου λέει: άμα θες να δουλεύεις 5 ώρες, θα δουλεύεις 5 ώρες. Άμα δεν θες, μπορείς να ψοφήσεις και από την πείνα. Ναι. Δηλαδή, γενικά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν βγάλεις από την εξίσωση το επιχείρημα ότι χρειάζεται ο εργαζόμενος λεφτά να φάει, να πληρώσει νίκια, κάπως αυτό αποδυναμώνει τη θέση του ως συνεργάτη σε αυτό το. Όχι, είναι λογική. Μητσοτάκο, Χατζηδάκο, ξέρω ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Ο Χατζηδάκης εδώ μεταξύ. Εκεί που έφτασε, αυτό θες να πεις, Σπύρο? Δεν διάβασε το δυνατά. Και που έφτασε. Εκεί που έφτασε. Είναι καλά, παιδιά. Βρωμοκούμουνο έγινε. Ναι, και σίγουρα χωρίς κράνος. Ντελιβερά στα 15 του, μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός και όμως ανύπαντρος. Παιδιά, είναι φοβερό πως πάντοτε θα βρουν. Πάντοτε υπάρχει. Έχω κάνει ένα γάμο ήδη και ετοιμάζομαι για τον δεύτερο. Τι εννοούμε? Οπα. Η εκπομπή. Lifestyle. Ο Σπύρος Γραμμένος αποκαλύπτεται για την προσωπική του ζωή. Εντάξει. Και σκάει ένα μήνυμα στο chat. Ναι, δέχομαι. Ή σκάει από την πρωί να πάω για τα παιδιά να δώσω τη διατροφή. Λίγο καρτινιστικό. Μάλιστα. Μαθαίνουμε διάφορα εδώ πέρα. Πρωί μήνυμα δηλαδή. Και με αυτόν εκεί πέρα τα χειρότερα χρόνια. Εγώ θα σου πω. Για τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Αργούσε στο delivery. Μπαίνει τώρα στο chat σαν πρώην. Πρώην διευθυντή ραδιοφώνου. Περίμενε, υπάρχει. Σπύρο, τώρα εξηγεί το στίχο σου ότι πιάνεις φιλίες με αυτούς που σου φέρνουν τις παραγγελίες. Με πόνο το γράψα. Πού να δείτε επόμενους. Και το εννοείται πριν το 2000 ανήλικος χωρίς κράνος και χωρίς ασφάλεια. Σίγουρα με τα κοντομάνικα και χωρίς κράνος, παιδιά. Δεν υπήρχε κράνος πριν το 2000 στην Ελλάδα. Ναι. Δεν τα συζητάγαμε. Αυτά πήγαινε, σου έλεγε ότι δίνω τόσα την ώρα. Εντάξει, πάρ' την πίτσα, έφυγε. Ένα 5.000 να πάρεις. Να πας στα φλιπεράκια. Ποιο 5.000, παιδάκι μου? Α, σου δίνανε στην αρχή, θυμάμαι ότι μας δίνανε 2.000 δραχμές σε ψηλά για να έχουμε για ρέστα. Τα επιστρέφαμε το βράδυ μετά. Αυτό ήταν. Αυτό που λέμε εδώ μεταξύ για τους ανθρώπους που θα μπορούν να διαμορφώνουν οι ίδιοι τον εργασιακό τους χρόνο όπως θέλουν, και είναι αυτό το όπως θέλουν, όπου πραγματικά και κυριολεκτικά έχουμε παραδείγματα μέσα στην πανδημία που άνθρωποι πεθαίνουν στο δρόμο. Έχουμε στην Αγγλία τέτοια ρεπορτάζ από ανθρώπους οι οποίοι, επειδή δεν υπάρχει προστασία, δεν υπάρχει κανονική ασφάλιση, γιατί υπήρχε αυτό το μοντέλο του αυτοαπασχολούμενου, οπότε όλος είναι ξαφνικά ξεκρέμαστος. Αρρωσταίναν από COVID 3 φορές παραπάνω και απλώς κάποια στιγμή ο άλλος ξεψυχάει μόνος. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να πω και κάτι ακόμα. Λέει ένας από τους εργαζόμενους της eFood που του έχουμε πάρει συνέντευξη, υπάρχει και στις φωτογραφίες του Μάριου, ήταν πολύ χαρακτηριστική η φάτσα. Και λέει, εμείς θέλουμε αυτό να περάσει και έξω. Και δεν ξέρεις τώρα τι θα γίνει προς τα έξω. Πώς θα είναι δηλαδή μια τέτοια, πώς θα ακουστεί, τι σημασία θα έχει μια τέτοια είδηση. Αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή το περιβάλλον πια είναι διεθνές σε αυτά, η πίεση των social media είναι ένας διεθνής παράγοντας, είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Οπότε, όπως η νίκη των δύο εργαζομένων της Uber στην Αγγλία, πρωτοδίκως το 16 και τελεσίδικα το 21, είχε πολύ μεγάλη σημασία για όλο τον κόσμο, μπορεί σιγά σιγά τέτοιου τύπου νίκες να έχουν και μια σημασία που να ξεπερνάει τα όρια της χώρας μας. Νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό και παράλογο αυτό που λέει αυτός ο ενθουσιασμένος εργαζόμενος εκεί πέρα της eFood, να το σκεφτούμε ως μια νίκη η οποία έχει μια σημασία που ίσως ξεπερνάει αυτά τα όρια. Ναι, γιατί μέσα σε όλα έχεις τον κάθε χατζηδάκι να σου λέει: ξέρετε τι συμβαίνει στην Ευρώπη? Γενικά στην Ευρώπη, ναι, πάνω κάτω αυτά συμβαίνουν σε αυτές τις εταιρείες. Οπότε κάθε φορά, επειδή υπάρχει όλο αυτό το πλαίσιο πάνω στο οποίο πατάει ο κάθε Μητσοτάκης για να το κάνει ακόμα χειρότερο, και, είναι ο άλλος που πει: ξέρεις τι συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Εμείς κάνουμε αυτό που προβλέπεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά έχεις μέσα σε όλο αυτό ότι έτσι γίνεται πάντα. Έχεις και ιστορίες όπως αυτή με την Deliveroo. Έχεις μεγάλες απεργίες όπως έχουν γίνει και έγινε και πρόσφατα στην Ιταλία για την πολυεθνική. Έχεις υποθέσεις όπως στην Ισπανία με τις κλαδικές συμβάσεις και τον χαμό που είχε γίνει με τους Deliverats και λες: okay, μπορούμε να το κάνουμε όπως αυτή. Επομένως, αυτό όντως έχει μια κάποια διεθνή εμβέλεια για ανθρώπους που περνούν το ίδιο πράγμα. Έτσι και αλλιώς είχαμε και μήνυμα συμπαράστασης από Τούρκους συντρόφους. Τώρα δεν ξέρω αν είναι πράκτορες του Ερντογάν και θέλουν να μας πάρουν καμιά. Μας κάνουν τους φίλους τώρα οι Τούρκοι εκεί πέρα. Μην αρχίσω τώρα τα. Και αύριο θα μας στείλουν τα γυναικόπαιδα να μας καταλάβουν από τον Εύρο. Έλα τώρα, καημένε. Γι' αυτό τώρα δήθεν στήριξη. Άκου εκεί τώρα, δεν έχουμε και τίποτα να χωρίσουμε, θα πει κάποιος. Απίστευτο. Γιατί έχουν τον δικό τους αγώνα απέναντι στην επίσης στη γατρική της Delivery Hero, την γέμιζη, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Υπήρχε και σχετικό πανό στη Θεσσαλονικάρα μας, στην εκεί κινητοποίηση. Με τον τοπικισμό τώρα, ο ένας με τα Γιάννενα, ο άλλος με τη Θεσσαλονίκη. Είπα εγώ τίποτα για το Παγκράτη? Λοιπόν, σήμερα έχετε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ αισιοδοξίας, λέει ο άλλος, τον λένε βαθύ Πασόκ. Αν δεν έχει το Πασόκ, αν δεν συμβολίζει το Πασόκ την αισιοδοξία, ποιος άλλος? Καλά, παίρνουμε παράδειγμα από τον επόμενο πρόεδρο του Πασόκ, τον Γιάννη Ντολοβέρδο. Ανδρέα Ντολοβέρδο. Εντάξει, μπορεί ο Γιάννης να ήταν καλύτερη λύση. Τον Ανδρέα Ντολοβέρδο, λοιπόν, που θέλει να επαναφέρει το Πασόκ, γι' αυτό το λέω, που είναι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα το επαναφέρει εκεί που πρέπει. Ανταλλάξανε τις συμβάσεις της eFood με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Διαδώστε. Παιδιά, μετά το διάλειμμα δεν είπαμε θα πούμε για τη ΔΕΗ. Αρχίζει ο κόσμος και το ζητάει. Να κάνουμε διάλειμμα. Δεν αντέχουνε. Το γράφει μισή ώρα αισιοδοξία. Δεν έχει ξαναγίνει. Θέλει μύρλα τώρα ο κόσμος. Παιδιά, φταίει που πήγαμε. Φταίει που ήμασταν με τον Θάνο εκεί πέρα και με την Γεωργία κάτω στην συγκέντρωση. Όπως και να έχει το πράγμα, μπορεί να επηρεαστείς. Βλέπεις τον κόσμο να χαμογελάει, κάπως έρχεται. Και ιδίως όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν μια σκληρή ζωή. Και έχει και σημασία, παιδιά, ποιο είναι το εργασιακό μοντέλο και ποια είναι η ιστορία κάθε τέτοιου ανθρώπου. Το πώς δηλαδή κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους ζούσαν, είχαν σταθερές δουλειές. Γνωρίσαμε συναδέλφους δημοσιογράφους, για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν περάσει τα χρόνια της κρίσης ως διανομής. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Είναι δουλειές που καταραίουν και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο στον χώρο της επισφαλούς εργασίας. Άνθρωποι που προσπαθούν να σώσουν τα μαγαζιά τους και δουλεύουν σαν δεύτερη δουλειά. Που έχουν μαγαζιά και δουλεύουν για να πληρώνουν χρέη. Έχει ένας μεγάλος τομέας της καινούργιας οικονομίας, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης που λέει και ο Άδωνης, που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και το παράδειγμα για το εργασιακό μοντέλο του σε εισαγωγικά μέλλοντος. Δηλαδή όταν αυτοί όλο και περισσότερο καταλαμβάνουν μια πίτα στο πώς λειτουργεί η οικονομία και όταν είσαι μια χώρα που παράγει κυρίως υπηρεσίες, λίγο τι γίνεται στην eFood και στην Volt και δεν ξέρω εγώ τι, λίγο τι γίνεται στα ξενοδοχεία που θα παίρνουν 16χρονους από δομές φροντίδας, το λίγο το ένα λίγο το άλλο, κάπως δημιουργείται ο μεσαίωνας. Λίγο κάτι διατάξει Χατζηδάκη. Αυτό είναι τραγούδι. Εγώ έχω ετοιμάσει τραγούδι για διάλειμμα, αλλά δεν ήξερα πότε θα είστε έτοιμοι. Ξέρω ότι γράφεις ένα αυτή την περίοδο. Δηλαδή σήμερα. Ότι γράφω ένα, αυτό θα το ακούσουμε αύριο. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, κάνουμε ένα διαλυματάκι, θέλετε? Ναι. Να καπνίσει ο πουλής. Όχι, Τα λες αυτά και μετά έρχεται η Λαμπρινή και λέει τι θα γίνει με το στούντιο καπνιστών. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τη Λαμπρινή ποιες είναι οι οικονομικές προτεραιότητες του The Press Project, ποιο είναι το οικονομικό σχέδιο, ρε παιδί μου, πώς θα κινηθούμε την επόμενη πενταετία, το πρώτο πράγμα θα σου πει λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι με το στούντιο καπνιστών. Να έχουμε ένα χωριστό στούντιο για να μπορούμε να καπνίσουμε. Σαν αυτά που είχαν βάλει στα αεροδρόμια, τα γυάλινα. Το καφενείο. Το καφενείο, ναι. Τέλος πάντων, Λαμπρινή, παιδιά. Λαμπρινή, ποτέ μην ακούτε τη Λαμπρινή, παιδιά, ούτε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Όχι, στην εκπομπή της μια χαρά. Σε εμάς όταν είναι. Α, ναι, είναι εκεί που λέει τα σοβαρά. Όχι, μπαίνει σε εμάς να διαλύει όλα. Ναι, 4 με 5 κάθε μέρα, Λαμπρινή Θωμά. Ράδιο Βενσέρεμος. Τι θα κάνουμε διαφήμιση τώρα στον ανταγωνισμό. Λοιπόν, έγινε η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμιναλή, τον Κωνσταντίνο Πουλή και ειδικά σήμερα εκτάκτος τον Σπύρο Γραμμένο. από κοντά μου αυτό το παλιό μπουζουκό που το χασιδροπιά μου. Το παλιό μπουζουκό που το χασιδροπιά μου. Κι εγώ όμως δεν το άφηνα να λείψω από κοντά μου. emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper, we come and rapper. We come and rapper every time. Hey, hey, hey, hey. We come and rapper every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We come. Corridors full of tear gas, our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka, flashed down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. To them we got nothing to say. Are emigrada, emigraniada. For them is Don Quixote's kind of way. But if you give me the... Εντάξει, οκ, κράτησε λίγο παραπάνω το διάλειμμα. Το ξέρουμε. Δεν κράτησε λίγο, δύο κομμάτια αναγκάστηκα να βάλω. Τρία. Αλλά παίζει πολύ ωραία μουσική και ο κόσμος σίγουρα προτιμάει να ακούει μουσική από το να έχει τώρα, από το να χαλάσει αυτό το... κίνημα, θα έλεγα, αισιοδοξίας που διακατέχει αυτή την εκπομπή. Κωνσταντίνε. Επίσης να σας πω ότι όταν δούλευα εγώ σε αυτό το χώρο, στο delivery. Είναι μουσική εκπομπή, λέει. Λοιπόν, όταν δούλευα σε αυτό το χώρο ήταν. Κυρίως δουλεύαμε άνθρωποι χωρίς δίπλωμα και πιτσιρικάδες και ήταν ελάχιστοι κανένα δυο οι άνθρωποι που ήταν πιο μεγάλοι που, okay, που εργαζόταν εκεί. Καλά, αυτό τώρα δεν ισχύει. Αυτό εννοώ, ναι, ναι, ναι, ότι έχει αλλάξει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί να είναι τόσο ανεξέλεγκτο? Καλά, είναι 30% ανεργία. 25%. Μα όχι, ρε, εντάξει τώρα, όχι γιατί το κάνει ο Πιτσιρικάς, να το κάνει. Πώς μπορούν να είναι τόσο ανεξέλεγκτες οι εταιρείες? Είναι αυτό στα νησιά που φέρνουν κλιμάκια από άλλα νησιά για να γράψουν, γιατί δεν γράφουν λοιπόν έτσι τα ξαδέρφια τους. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν στα ενοικιαζόμενα εκεί πέρα τα μηχανάκια και να δίνουν μηχανάκια χωρίς σε ανθρώπους που δεν έχουν δίπλωμα. Λοιπόν, η ΔΕΗ. Θυμάστε εκείνη τη ΔΕΗ που είναι κάπως, λένε δημόσια, δηλαδή είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Να σου πω ΔΕΗ, κάτι, γιατί ΔΕΗ ξεχάσαμε, επειδή χάλασε το προηγούμενο σχέδιο που ήταν η μικρή ΔΕΗ, το θυμάστε? Ω, υπέροχη ήταν η μικρή ΔΕΗ. Να χαμηλώσει τη μουσική, σε ενοχλεί, ε. Ήταν η μικρή ΔΕΗ και μετά ήταν ότι θα πουλήσουμε τον ΑΔΜΙΕ, στη Ριζάρα τότε, και μετά ήταν θα πουλήσουμε τον ΔΕΔΙΕ, Νέα Δημοκρατία τότε. Και τώρα δεν πουλάμε, απλώς κάνουμε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία δεν συμμετέχει το δημόσιο. Δηλαδή το ποσοστό κάπως θα αυξηθεί, πώς, των ιδιωτών. Άρα το δημόσιο νομίζω έχει ένα 33 πλέον. Θα έχει ένα 33 πλέον. Αυτό βγήκε μέσω διαρροών. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι ανάγκη να ξέρει ο κόσμος τι συμβαίνει στην μεγαλύτερη επιχείρηση για το ρεύμα σε όλη τη χώρα και σε ένα περιουσιακό του στοιχείο, γιατί δημόσιο, ξέρεις, των φορολογούμενων κλπ. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο τι σημαίνει παγκόσμια ένα επιχείρημα Χατζηδάκη. Εδώ δεν έχει, στις ιδιωτικοποιήσεις δεν έχει ποτέ τέτοιο επιχείρημα. Γιατί η τάση παγκοσμίως είναι η ανάποδη. Ότι πάρα πολλές χώρες το δεκαετία 80 και 90 τα ιδιωτικοποίησαν αυτά και σε νερό ή σε ενέργεια, ακόμα και πόλεις της Γερμανίας ή της Γαλλίας, η Γκρενόμπλη για παράδειγμα, αν δεν κάνω πολύ λάθος, είναι με το νερό, αλλά και το Παρίσι. Και σταδιακά πέρασαν στη λογική της επαναδημοτικοποίησης, γιατί κατάλαβαν ακριβώς τι σημαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι διαφθορά, χειρότερη ποιότητα, μεγαλύτερες τιμές. Δεν μπορούσε να σημαίνει κάτι χειρότερο, πρακτικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό. Τις αυξημένες τιμές τις βλέπουμε όλο και περισσότερο εμείς εδώ στην Ελλάδα. Τις βλέπουμε και στις τηλεπικοινωνίες, προφανώς, όπου η ελεύθερη αγορά φέρνει τις ίδιες τιμές πάνω κάτω και πακέτα σε πάρα πολλές εταιρείες. Αν είχαμε αυτό το θέμα. Χαρακτηρίζεται σύμπτωση. Ναι, αν είχαμε αυτό το θέμα με τα τηλέφωνα και δεν μιλάγαμε για τη ΔΕΗ, είχα έτοιμο το πάρεμε στο τηλέφωνο το κομμάτι. Συγγνώμη, σε διακόπτω, συνέχισε. Αλλά μου χαλάτε. Έρχεται η επικαιρότητα και μου χαλάει τις playlist. Ναι. Δεν μπορούμε να βάλω. Τι να βάλω, το πάρουμε στο τηλέφωνο. Ναι. Αγουστάρεις το κομμάτι εσύ γι' αυτό. Όχι, πιστεύω θα το ταιριάξουμε. Δεν είναι... Ωραία. Πάμε συνέχεια, σε έκοψα Θάνο πάρα πολύ ωραία. Είναι... Ναι, αυτή είναι η τάση παγκοσμίως. Εμείς εδώ και 10 χρόνια ακούμε για το πώς πρέπει να πουληθούν τα πάντα και τα αποτελέσματα είναι πάντα χειρότερα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σταματήσει. Δηλαδή και μέσα στην πανδημία, προφανώς μια πανδημία και μια παγκόσμια οικονομική κρίση που σημαίνει μικρότερη ζήτηση, χαμηλότερες τιμές, ένα κάποιο κράχ, σημαίνει είναι η κατάλληλη στιγμή να συνεχίσεις να πουλάς. Τι καλύτερο. Δηλαδή έχεις ένα οικόπεδο τώρα στην πανδημία. Και λες, θα το πουλήσει. Πάνω στους πληστηριασμούς και λοιπά. Τι καλύτερο. Είχαμε την Εγνατία Οδό, είχαμε το ΔΔΕ, έχουμε καμιά δεκαριά λιμάνια. Δεν έχουμε. Κάποια. Ναι, είχαμε. Κάποια, όχι, αυτά είναι στη διαδικασία. Είναι αυτά που λέμε ότι τα πουλάς 10-10. Ναι. 10-10 γιατί. Πούλησαν οι άλλοι 14 του ΣΥΡΙΖΑ και μας ξέμειναν και κάποια στα αεροδρόμια. Π.χ. και έχουν και άλλα αεροδρόμια. Πούλησαν δύο μεγάλα λιμάνια και μας έχουν ξεμείνει τα περιφερειακά. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Δηλαδή, κάθε φορά θα ασχολούμαστε και μια πώληση. Εμείς θα πρέπει να γράφουμε μονίμως και να λέμε ξεπούλημα, ξεπούλημα, και δεν τα έκαναν με τη μία. Εκείνο το ταμείο στο Λουξεμβούργο τι απέγινε. Τελικά ήταν και στην Ελλάδα, το υπερταμείο και μας τρώνε και τα νίκια. Πληρώνουμε και γκαζόζες που έλεγε κάποτε μια ψυχή. Σπυρό. Το σχόλιο μου για τη ΔΕΗ είναι αυτό. Είδες που τότε φτιάχναν εισαγωγές πάνω στα κομμάτια, να μπορεί να μιλήσει ο παραγωγός. Τώρα μπαμ, μπαίνει ο άλλος κατευθείαν με τους στίχους. Κοίτα και μιλάς τόση ώρα και μετά... Πάρε με στο τηλεφωνό. Μεριλίντα. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι για την ΔΕΗ, όπως καταλαβαίνετε. Ειδικά γραμμένο. Ναι, είναι ένα σχόλιο για την ΔΕΗ. Με συγχωρείτε, μόλις ανακάλυψα ότι υπάρχει ένα σκύλος. Τι κάνει αυτός εδώ μέσα. Στο στούντιο, ο οποίος. Το τσιγάρο σε πειράζει μετά. Είναι ασυνήθιστα ήσυχος. Συνήθως γαυγίζει. Τώρα έχει κάτσει εδώ πέρα, τόση ώρα δεν τον έχουμε παρατηρήσει. Κάθεται, έχει και ένα χωνί στο κεφάλι. Λοιπόν, περιγράφει εδώ πέρα το άρθρο πώς γίνεται αυτό. Λέει η διοίκηση της ΔΕΗ και του Υπερταμείου και του ΤΑΕΠΕ γνωστοποίησαν μια ανακοίνωση την αύξηση κατά 750 εκατομμύρια ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. 750 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα φυσικά. Ούτε που σκύβεις να τα πιάσεις. Μάλιστα. Δηλαδή λέει, η αύξηση θα γίνει με κατάργηση του δικαιώματος συμμετοχής των παλιών μετόχων, δηλαδή το δημόσιο, τα ΙΠΕΔ 17%, υπερταμείο 34%, άθροισμα 51%, δεν θα βάλουν τα κεφάλαια που τους αναλογούν και κατά συνέπεια το δημόσιο θα χάσει την πλειοψηφία. Ενώ θα μικρυνθεί έτσι και το ποσοστό των μικρομετόχων, ιδιωτών και θεσμικών. Έχει και ένα άλλο παράδειγμα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την Τράπεζα Πειραιός. Ναι. Θάνο, Τράπεζα ναι. Πειραιός, με την ίδια διαδικασία, το δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος έχασε δισεκατομμύρια περιορίζοντας οικειοθελώς το ποσοστό του από 64% σε 16% περίπου. Αλλά αυτά ξέρετε τώρα, είναι τα οικονομικά που δεν φτάνουν ποτέ στον κόσμο ο οποίος τα παρακολουθεί χωρίς να καταλαβαίνει, χωρίς να συμμετέχει σε αυτές τις αποφάσεις. Είναι κάτι στο οποίο πίνουν έναν καφέ δύο άνθρωποι που βγάζουν από 15.000 το μήνα ο καθένας, 15-50.000 το μήνα ο καθένας, λένε φέρε εσύ αυτό να σου δώσω εγώ εκείνο, να πειράξουμε το άλλο, να σου δώσω το άλλο, να γίνουμε ακόμη πιο πλούσιοι, δίνουν τα χέρια και βγαίνει μια ανακοίνωση. Εμείς θα το μάθουμε όταν θα έχουμε ακριβότερο ρεύμα. Και τότε δεν θα φταίει κάτι άλλο, δεν θα φταίει η κλιματική αλλαγή και οι παγκόσμιες ανατιμήσεις. Θα φταίει πώς το λένε αυτό, οι πορείες. Το συνδικαλιστή της ΔΕΗ, που είναι ρε παιδί μου ο παλιός Καρανίκας, το σύμβολο του κακού, πώς τον λέγανε ρε παιδιά αυτόν. Όπουλος. Ο Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος, ναι, με τον είχαν Πελοποννήσιος. Πρωτοσέλιδα. Τι περιμένεις τώρα, βέβαια. Καλύτερα φίλο από την Κρήτη, σκύλο από την Κρήτη παρά φίλο Μωραΐτη. Εντάξει, μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που έχει αυξήσει τους μισθούς των Golden Boys και όλων αυτών των στελεχών στις μεγάλες δέκο. Δηλαδή, έχεις όλο αυτό που λες τον άλλον τον εργαζόμενο που μπορεί να είναι, ας πούμε, στην ΕΙΑΘ, ΕΙΔΑΠ, εκεί στα Λίματα, στις βλάβες και δεν ξέρω εγώ τι, και το λες κρατικό δίαιτε, κυφίνα κλπ. Και στις τελεχάρες που είναι διορισμένες από κάθε κυβέρνηση είναι αυτό, απλώς η Νέα Δημοκρατία αύξησε παραπάνω το μισθό. Το ίδιο είναι και στην ΕΡΤ, ας πούμε, γιατί ένας δημοσιογράφος του διαμετρήματος του Κωνσταντίνου του Ζούλα δεν μπορεί τώρα. Λοιπόν, είναι ίσως ο μισθός με του Προέδρου του Αργίου. Του Αγίου Πνεύματος. Του Αγίου Πάγου. Του Αγίου Πάγου. Λοιπόν, γαλλικό. Άγιος Πάγος. Του Αρίου Πνεύματος. Λοιπόν, όχι το Άριο Πνεύμα. Λοιπόν, να βγει λίγο ο σκύλος, μισό λεπτάκι, παιδιά. Ναι, θέλει να βγει τώρα. Κοιτάζει λίγο την. Έχει κάτσει εδώ πέρα. Κοιτάει την πόρτα πριν κοιτάζει εμάς. Παιδιά, αυτή τη βλέπω να ανοίγει μερικές φορές. Μπορούμε να σου πω. Να μην... εικόνα αυτό. Δεν μας ακούνε, δεν μας ακούνε μέσα από την αίθουσα σύνταξης. Ελάτε να πάρετε το σκύλο. Ελάτε να πάρετε το σκύλο. Έχει μια καθυστέρηση, περίμενε. Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, εμείς μπορεί να είχαμε κάτι σοβαρό. Ναι. Μπορεί να λέγαμε βοήθεια, βοήθεια. Βοήθεια, μου έχει επιτεθεί ένα σκύλο. Έρχεται κάποιο να πάρει αυτό το σκύλο. Δεν ακούει κανείς μέσα ραδιόφωνο. Όχι, μα κοιτάνε. Έκανε νόημα τσου. Όχι, μα κοιτάνε σαν να μην ακούνε. Παιδί, δεν ακούνε ραδιόφωνο τώρα. Δηλαδή περιμένουμε από τον κόσμο να ακούσει, να αγκαλιάσει το εγχείρημα, να το στηρίξει και δεν ακούνε. Δηλαδή 5 ευρώ με παιδιά, με 5 ευρώ το μήνα βγάζουμε το σκύλο από το ραδιόφωνο. Α, δεν βγαίνει. Θέλει να βγει μόνο του. Θέλει να βγει μόνο του. Λάιβ αναμετάδοση προσπαθεί. Υπεραβλικό τιμόνι. Θέλει απλά να έχει την πόρτα ανοιξή, δεν θέλει μέσα ή έξω. Φύγε, παιδί μου. Τελείωνε. Πάκο, πήγαινε έξω. Πάκο, με ραδιόφωνο. Άστον εδώ, άστον, θα του βάλω σκυλάδικα. Φοβάται τη γογόητα μεταξύ, ο σκύλος είναι μεγάλος. Κοιτάζει και ο πιστοχώρη. Φωτόπουλος, άξιο όνομα για συνδικαλιστής ΔΕΗ, ισχύει αυτό. Ναι, Φωτόπουλος. Υπάρχει φωτιστής στο θέατρο Φωτόπουλος. Δουλεύει και στο Εθνικό, σε διάφορα θέατρα. Okay. Ταιριαστό, ταιριαστό όνομα. Καλά στην Πειραιώς, εν τω μεταξύ είχαμε και το Θεό με τα... είχαμε την πιο αστεία. Τι είναι αυτό τώρα, Ρεθάνο? Για όνομα του Θεού, Ρεθάνο. Όχι, ήταν το τηλέφωνο του Πάκο. Μήπως σε παίρνει κάποιος να σου πει να βγάλετε το σκύλο έξω. Φιλοζωική. Τι έλεγες? Στην Πειραιώς είχαμε και την κρατικοποίηση για λίγους μήνες και μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να καθαρίσει από τα έξτρα 2 δις ζημίες από τα γίνατα τα bonds υψηλού ρίσκου του 15, ΣΥΡΙΖΑ. Στο τρίτο μνημόνιο και μετά να ξαναιδιωτικοποιηθεί. Δηλαδή, είχαμε την πεμπτουσία του κράτα τις ζημίες, κάτσε να ξεφορτώσω εδώ τα χρέη και μετά θα την ξαναναλάβω να παίξω. Στη ΔΕΗ, εντάξει. Δεν θέλετε επενδύσεις, δεν θα είναι αυτό ένα επιχείρημα. 750 εκατομμύρια βάζει ο άλλος στη ΔΕΗ. Και στη ρίσκο έχεις να επενδύεις στο ρεύμα. Μπορεί ο κόσμος να σταματήσει. Μπορεί ξαφνικά να βάζει ο άλλος καρβουνάκια για να ζεσταίνει νερό το πρωί. Εγώ καρβουνάκια βάζω. Τι καρβουνάκια βάζεις? Για να ζεσταθώ το πρωί. Ναι. Άστελια. Ναι, ρε, και το έχω βάλει ένα φωτοβολταϊκό, φορτίζω πάνω και το κινητό μου. Τίποτα. Και άλλο ένα για να ζεσταίνω νερό για τον Πάκο, άμα θέλει. Αυτά τα κάνει λαμπρινή, έτσι έχουν κόψει το ρεύμα. Εσύ δεν έχεις λόγο. Άρα δεν χρησιμοποιείς πολύ. Δεν χρησιμοποιώ εγώ, για να μην τη λένε κιόλα. Να το πούμε αυτό στην εκπομπή, μήπως αποθαρρυνθούν και δεν γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Εμείς ξέρουμε δύο καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν ΔΕΗ. Cancel ΔΕΗ και έχω διαγράψει και το application. Cancel ΔΕΗ, θα πας στην Ελπέντισον, ας πούμε. Τέλειο. Cancel ρεύμα, γενικά. Είχα μια φίλη. Τώρα, αν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μπει κάποιος που έχει μερίδιο και σε άλλη εταιρεία, π.χ. Διπλωθεσίτης. Μια χαρά. Υγιής ανταγωνισμός. Τι γίνεται, ναι. Ναι, σίγουρα, όχι. Είναι πολύ καλό που θα υπάρχουν πάρα πολλές ιδιωτικές εταιρείες στην αγορά ρεύματος, γιατί θα ανταγωνίζονται για τις τιμές. Ναι. Όπως τα κινητά. Ακριβώς. Όπως τα κινητά. Όπως τα κινητά. Πώς σημαίνει τα κινητά? Στην κινητή τηλεφωνία δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός που και βελτιώνει την ποιότητα, συγκρατεί τις τιμές. Όλα αυτά λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Αποβλήθηκε από την Ομοσπονδία Πυγμαχίας ο Ιταλός αθλητής με τα ναζιστικά τατουάζ. Δεν είναι πολύ αισιόδοξη σήμερα, το βλέπεις. Έχει δύο αισιόδοξοι ειδήσεις σήμερα, δεν έχει κάτι άλλο. Είδες τη ΔΕΗ, την προσπέρασα. Εντάξει, τώρα δεν ξυπνάμε λίγο τη ΔΕΗ, αλλά. Φύγε. Δεν ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε. Πήγε σήμερα στην συγκέντρωση, θέλει να κάνει την εκπομπούλα του, να κάνει την ανασκοπησούλα του, να έχει μια ήσυχη μέρα, χαρούμενη ο Κωνσταντίνος. Πες μας άλλο, πώς πέρασες χθες την ταράτσα του Φίβου. ξυλιάστε στην θάλασσα του Ηλίου. Παιδιά, πολύ κρύο. Πολύ κρύο. Εντάξει, δεν το είχε η ταράτσα του Φίβου, το είχε γενικά η Αθήνα, η Αττική. Δεν έστεγε ο Φίβος. Όχι. Ήτανε πολύ ωραία. Mm. Περάσαμε υπέροχα. Είχε καλεσμένο τον Σπύρο Γραμμένο. Έναν καλλιτέχνη. Εγώ αυτό δεν τον είδα. Την ώρα που τραγούδαγα δεν. Στο τραπέζι μας. Την ώρα που τραγούδαγε έλειπε ο Σπύρος από το τραπέζι. Είναι, πού ήταν ο Σπύρος όταν τραγούδαγε. Δεν τον είδα. Δεν ξέρω, αλλά είχε φοβερό λάμπρο Φυσφή. Πολύ ωραίο. Ο Φυσφή είχε πάρα πολύ πλάκα. Ήταν πολύ αστείο ο Φυσφή. Είχε έναν άλλο, έναν Βίρονα Θεοδωρόπουλο. Πολύ καλός ο Βίρονας Θεοδωρόπουλος. Όλοι ήταν. Είναι πολύ υψηλό το επίπεδο της υλοποίησης αυτό εκεί πέρα. Είναι αυτός ο απίθανος τύπος, ο Αλευράς, που είναι ένα τέρας. Νόμιζα θα έλεγε το ύψος του, που είναι ένα 79. Όχι, ρε. Αλλά τα κάνει όλα πολύ ωραία. Είναι αστείος, τραγουδάει, χορεύει, παίζει. Όλοι. Καλά. Όλα τα παιδιά που ήταν στην ταράτσα ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, καταφέραμε και ξεχάσαμε το κρύο που κανονικά εγώ θα είχα φύγει στο δεκάλεπτο. Δεν είμαι τέτοιος, δεν έχω λόγο. Σου έδωσε μια κοπέλα ένα κόκκινο πουλοβεράκι και φόρεσες. Φορούσα ένα πουλοβεράκι. Φορούσα και ένα αμάνικο πουφανάκι. Και αν δεν είχε βρεθεί, παιδιά, και αυτό το κόκκινο, πιστεύω ότι απλώς θα είχα φύγει. Αυτό δεν ήταν πολύ στο στυλ μου, δεν φοράω κόκκινα, αλλά ήταν έτσι σαν να αποδίδει τις δέουσες τιμές στον αγώνα των εργαζομένων της e-food, των τροφοδιανομέων της e-food. Θέλει να πει κάτι ο Θάνος, διαβάζει εδώ ένα σχόλιο που λέει. Είχε κρύο γιατί φυσούσε δέλι βοριαδάκι. Τέλειο. Ποιος είναι αυτό? Δέλι βοριαδάκι. Ποιος το γράψει αυτό? OE11. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχε διάφορα, δηλαδή είχε τραγούδι, είχε κομμάτι επιθεώρησης. Ο Φίβος έκανε τη μουσική στο 1821 στην επιθεώρηση. Οπότε δεν ήταν ίδια κομμάτια. Ο Φίβος είχε γράψει και κείμενο, όχι μόνο τη μουσική σε εκείνο. Αλλά ήταν το ίδιο πνεύμα, ήταν άλλα τα κομμάτια. Επίσης εξαιρετική παράσταση. Ήταν φανταστική στιγμή, παιδιά. Χτες εγώ εκεί που γέλασα πάρα πολύ ήταν με το Διαφάνη που κάνανε τις Άγριες Μέλισσες. Ενώ δεν έχω δει Άγριες Μέλισσες. Ούτε εγώ έχω δει Άγριες Μέλισσες. Δεν ήταν σαν να το ξέρουμε όλο αυτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή οι τύποι μέσα σε ένα δεκάλεπτο μας παίξανε 2 χρόνια τη σειρά. Φοβερό. Μας είπαν όλο το story. Σκέψου πόσο χρόνο κερδίσαμε. Άσχετο. Ναι, είχε αναφορά σε Άγριες Μέλισσες. Είχε. Στα κάτω άκρα. Άμα είσαι Αθηναίος, κρυώνεις, λέει ο άλλος. Ωραία, ντρίλα. Πού είσαι, ρε φιλέ. Πού είσαι, ρε Αλάνη. Να σου πω, μην τσακώνεις. Έλα, ρε φιλέ. Αυτά τα καλλιτεχνικά. Τι? Τα καλλιτεχνικά νέα του Δεπέρα. Γιατί έχουμε και πολιτισμό στην εκπομπή. Επίσης, ο Φίβος έχει άλλη μια ταράτσα σε μια εβδομάδα που την κρατάει λίγο έκπληξη. Με έξτρα καλεσμένους. Εγώ ξέρω κάποιους, αλλά δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, να μπορώ να πω κάτι. Άσχετο. Παίζει να ανεβάσετε πουθενά τη συζήτηση για το βασικό εισόδημα που έχετε προάλλες. Στη συζήτηση αυτή, παιδιά, την έκανε το ΜΕΤΑ από το Μέρα 25. Αυτοί πρέπει να τον ανεβάζουν. Αλλά εμείς έχουμε κάνει μία συνέντευξη 35 λεπτών με τον Standing, με τον καθηγητή. Και τον συγγραφέα του βιβλίου. Ναι. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί να την ανεβάσουμε την Κυριακή, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα και να μην πούμε παράλογα σχέδια ότι μέσα σε όλα αυτά που είναι να κάνουμε σήμερα θα έχουμε και την ανασκόπηση και τη συνέντευξη. Νομίζω ότι το πιο τίμιο είναι να πούμε κατευθείαν ότι θα ανέβει Κυριακή, ούτως ώστε να είναι φτιαγμένο. Ώστε και Δευτέρα να πάει. Όχι, δεν θα πάει Δευτέρα. Είναι τηλεοπτική, είναι στο στούντιο με τον Κωνσταντίνο ο κύριος Στάντινγκ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ωραίος τίτλος είναι αυτός, στο στούντιο με τον Κωνσταντίνο. Και καινούργια εκπομπή, με καλεσμένους. Ναι. Και θα ψάχνει τρόπο να το προσπεράσει ευγενικά. Πρέπει να κάνουμε και άλλη μια εκπομπή, παιδιά, συγγνώμη. Σίγουρα πρέπει. Να καλούμε φίλους τραγουδιστών και να την ονομάσουμε στην υγειά τους. Του άρεσε το Θάνο. Και τρώγατε εκεί πέρα στο Σπύρο Παπαδόπουλο? Φυσικά. Ανάλογα ποιος ήταν καλεσμένος. Σε άλλους μας είχαν φιστίκια και τέτοια, σε άλλους είχαν σουβλάκια ανάλογα τι διαλέγει ο καλεσμένος. Σουβλάκια είναι όπως το γάμο. Κάτσε, από φιστίκια μέχρι σουβλάκια. Δηλαδή. Και κοτοπουλάκι και τυράκια και από όλα, από όλα, από όλα. Μάλιστα, ωραία περνάγατε. Κωνσταντίνε. Έλα στο. Έλα, Παναγία μου. Όλη μέρα στο στούντιο. Λοιπόν, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα, το λέγαμε και τις προάλλες για το βασικό εισόδημα. Και επειδή συζητιέται διεθνώς, άσχετα που εδώ συζητάμε για το αν ο Χατζηδάκης ξέρει διανομής που θέλουν να είναι και ελεύθεροι επαγγελματίες και αν ξέρει κάποιους που θέλουν να, πηγαίνουν, να δουλεύουν στο αεροδρόμιο και μετά πηγαίνουν να κλαδεύουν τις ΑΕΣ. Εμείς αυτά συζητάμε στην Ελλάδα. Αυτά στο είναι τη κλαδική και συντηρητική. Συζητάνε βασικό, καθολικό βασικό εισόδημα. Είχε ενδιαφέρον ο Guy Standing γιατί είχε γράψει και ένα βιβλίο για το Πρεκαριάτο. Που είναι ακριβώς η κουβέντα που κάνουμε τώρα. Ναι, είναι οι συνθήκες εργασίας για αυτόν τον κόσμο. Ο οποίος κόσμος δεν συνδικαλίζεται γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει το καθεστώς αυτό της μπετοναρισμένης αλληλεγγύης του εργάτη που είναι ο ένας δίπλα στον άλλον όλη μέρα. Αλλά είδες ότι που και που δεν είναι ακριβώς όπως το λέμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Πάκο, τον Σπύρο Γραμμένο, τον Βασίλη Μίτικα, τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Θα έχουμε ανασκόπηση με πολλές εκπλήξεις. Τι πολλές εκπλήξεις, εντάξει δηλαδή. Έλα ρε Πάκο, τελείωνε ου και ου. Ναι. Και θα έχουμε και την... Τι θέλεις Πάκο, τι θέλεις. Τελείωνε. Τι? Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Η Φάρμα των Ζώων, γεια σας. Η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Δευτέρα Φάρμα των Ζώων, τρίτη ποιοτική μουσική σε κακή ποιότητα. Πάκο σταμάτα. Για τις τέσσερις εκπομπές, αλλά έχουμε αυτήν. Θα πει τη δικιά του άνθρωπος. Τι θα κάνει, να καθέρει διαφωνείς τον ένα και τον άλλον. Διευθυντή είναι αδιαφόρο, τον έχουμε. Ναι, σωστά. Λοιπόν. Ξέρεις ότι είναι και τραγουδιστής ο Πάκο, το έχουμε... Δεν έχεις δει τον Πάκο να τραγουδάει. Δεν έχεις δει. Αυτό που θέλει βίντεο, δεν έχει θέλει βίντεο, ναι, δεν είναι το κάνω στο ραδιό. Σε άλλη ανασκόπηση. Ναι, ναι, ναι. Για σκυλάδικα. Έχει μέσα στις εκκλησιάς τις σκοτεινές καμάρες. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, Θεούλη μου, σαν να τάνε λαμπάδες. Ανάψαμε δυο τσιγαριές, Θεούλη μου, σαν να τάνε λαμπάδες. Τι λες? Το παίζω λέω αυτό, το παίζω. Στην κιθαρά. Όχι, στο μπουζούκι. Στο μπουζούκι, ναι. Προς τον Άγιο Σπύριδωνα με τα σπράτου τα γένια ρίχνω μία ντουμανιά, Θεούλη μου, ξενέτε στα γέλια. Του ρίχνω μία ντουμανιά, Θεούλη μου, λιγονέτε στα γέλια. Γι' αυτό το λένε και χάχα. Στους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να βγουν τον Αντινάνι. Στείλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη μου, να βγουν τον Αντινάνι. Πάρ' πάνω στο κουτάκι. Στείλ' όλους τους αγγέλους σου, Θεούλη